pruimă, tu furi inima oricui, mă, mândruță cu oică pruimă, tu furi inima oricui, mă. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea, și mi-ai făcut viața grea, mândru. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea, și mi-ai făcut viața grea, mândru. Mândruță cu oi de mură, viu din seară să-mi dai gură. Mândruță cu oi de mură, viu din seară să-mi dai gură. Să te ador, mândru, pe brațe și te sărut cu dulceață. Să te sărut cu dulceață, mândru. Să te ador, mândru, pe brațe, să te sărut cu dulceață. Să te sărut cu dulceață, mândru. Mândruță cu ochii verzi, mă, niciodată nu mă crezi, mă. Mândruță cu ochii verzi, mă, niciodată nu mă crezi, mă. Eu zic că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc, mândru. Eu spun că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc, măi, mândru. Mândruță cu ochii albaștri, ce lucesc ca niște aștri. Mândruță cu ochii albaștri, ce lucesc ca niște aștri. Mândruță cu ochii ca mura, tu-mi dai gura totdeauna, tu-mi dai gura totdeauna, mândru. Mândruță cu ochii ca mura, tu-mi dai gura totdeauna, tu-mi dai gura totdeauna, mândru.